Nazywają się Mona, choć Mona pewnie czytają Amerykanie, z Dayton w stanie Ohio. Trzyosobowy zespół, który trzecią płytą właśnie nas zaskoczył. Pierwszy raz się oczywiście spotykam z tą nazwą i jest trochę takich dźwięków, no nie powiem, że rodem z MTV, ale takich dźwięków, które łatwo wpadają w ucho. Jest ich trochę na tej płycie i może lubią Państwo takie dźwięki? Jeżeli lubią Państwo takie dźwięki, proszę dać znać. Jeszcze jedno nagranie gdzieś tu w zapasie na dzisiaj zostało. A teraz dźwięki zdecydowanie trudniejsze, czyli płyta przez Państwa oczekiwana, choć wydaje mi się, że niespodziewana, bo wiedzieli Państwo, że w tym tygodniu Nine Inch Nails, nowa płytka. Posłuchajmy. Ale tu jest eksperymentów fajnych na tej płycie. Nowy album, mały, krótki albumik zespołu Nine Inch Nails. To moje zdecydowanie ulubione nagranie na tej płytce, ale myślę, że Państwo więcej znajdą dla siebie. I tutaj ktoś pisał o tym, że David Bowie słyszalny na tej płycie. Bardzo proszę, jak najbardziej. Nine Inch Nails i utwór Shit Mirror. 6-7 minut po godzinie 5. Dzisiaj bardzo mi ucieka ten czas. The Wave Pictures, zespół, który teraz się pojawi. Zespół, który no nie najmłodszy, bo urodzony w 1998 roku. Kilka płyt na koncie. Moshi Moshi, taka wytwórnia, pamiętają Państwo? No kilka płyt powiedziałem. Kilka płyt, kilkanaście, parędziesiąt singli i parędziesiąt epek. Bardzo płodni. Posłuchajmy ich najnowszego albumu. The little window, the red clock. I lost a small blue purse last night containing 500 euros in cash. I could have left it almost anywhere. It could have been stolen or else fallen from my pocket. The little window, the frozen roundabout. The name of the big wheel seems to be Dom. The same as my wise and handsome friend who lives on top of Stamford Hill. I love just walking in this city. And I don't really miss the money. I love walking in this city. I love walking in this city. I love walking in this city today. The little window that I look out of has a pleasing view. Electricity pylons seem to be friendly with the trees, and the woman driving the tram car smiled at me. Two blondes in the city. Sometimes when you reach out your arms, the city hugs you back. Sometimes when you reach out your arms, I love walking in this city. I love walking in this city. I love walking in this city today. The little window, red train rips and rattles through the blue sky. I find St. Dominic's preview underneath the railway arch where Sakou's guitars ring out. Where Sakou's guitars ring out. And the waitress with the curly hair brings out the first coffee of the day. I bum some American spirit and wander happily away. The little window, the Turkish pizza, the ugly pommes frites vendor, the brown dog wears a German flag bandana, and I can afford another coffee, though I'm down to my last tenner. Who knows when I will see another. I love walking in this city. I love walking in this city. I love walking in this city today. The little window. Last night I saw a boxing match through a doorway. I was just standing in the street where Jerry Lee Lewis must once have stood. Looking up, I saw the boxers dancing in their robes. Personally, I liked the big-haired girl with the round cards better and wondered what kind of things she thought about before or after stepping in the ring. And would she agree with me that all national anthems are horrible? The little window, the wood bar, the green chair. And what is this crap about? You've got to live your life while you're alive. Every moment counts. What are they selling? What am I supposed to buy? Don't they know I lost my blue purse? I love walking in this city. I love walking in this city. I love walking in this city today. Lat grają takie dźwięki na perkusji Johnny Helm, przy mikrofonie z gitarą Dawid Tettersall, a na basie Franek Rożycki. Franik Rożycki, tak się nazywa. The Wave Pictures, ich najnowszy album Brushes and Happiness składa się z 9 utworów, 50 minut muzyki. Jedno długie nagranie, które ten album otwiera, ono mi się najbardziej spodobało na całej płycie. A potem, no właśnie, i teraz ono zabrzmi, nazywa się The Red Suitcase, a potem przypomnienie o tym, że w tym tygodniu ważny koncert. turned on the radio. Django. Came sweetly out of the speaker with his beautiful bird spider web hand. Later that day, staring at the window at the rain, the window at the rain, the window at the rain. Send your message to the ghost of my face in the glass, waving to the rolling sea. Send your message to the ghost of my face in the glass. I will see you in my dreams, Django, Django. Angus i Julia Stone wystąpią w najbliższą środę w warszawskiej Stodole. Myślę, że poza A Heartbreak poza utworem Big Jet Plane i poza Love Will Take You pojawi się też sporo nagrań z nowego albumu, który przecież całkiem niedawno się ukazał. No i myślę, że to też pozycja obowiązkowa, by zobaczyć to rodzeństwo chociaż raz. A myślę, że więcej należałoby im się za to, co zrobili, za to, co tworzą. Angus i Julia Stone, przypomina, w najbliższą środę w warszawskiej Stodole wystąpią, a u nas z radosnym słonecznej, ciepłej Australii przenosimy się do zimnej, śnieżnej Islandii. Arstidir wracają z nowym albumem. I've had this passion some time now, and I wonder what would be. Is it special or is it our one? Something new or something echoed from the past. Tak kończy się piąty album studyjny islandzkiego Arstidira, nosi tytuł Nivalis, czyli śnieg. Ale w tym nastroju to w zasadzie nie powinienem się teraz odzywać. Jak mówiłem, utwór absolutnie obowiązkowy, może nie najczęściej prezentowany na całym świecie w ciągu ostatnich paru dni, bo ten drugi zdecydowanie bardziej singlowy, ale myślę, że ten ma, no nie powiem, że większą wartość, ale na pewno dużą wartość. I Don't Know. Nowe nagranie Paula McCartneya. Obok nazwisko wydaje się znajome i to tak bym powiedział, nawet lata by się trochę zgadzały. Tyle tylko, że imię nie to. R.F. Shannon. Shannon. Mam wrażenie, że, ja wiem, Del Shannon się kojarzy, ale mam wrażenie, że on się pojawił już w Mikrokosmosie, choć pierwsze single, pierwsze epki 2016-15 rok. Ale myślę, że spotkaliśmy się z nim już kiedyś, no ale on mieszka tam, nie wiem, 30 mil od Austin, no to, to musieliśmy go spotkać. I teraz zrobimy małą wycieczkę, bo R.F. Shannon mieszka sobie w miejscowości Lockhart, obok Austin. No to, żeby przejechać do Spicewood, z którego wystąpi następny artysta, no to jedziemy tak ze 30 mil no ze 20 mil, drogą numer 130, a potem skręcamy w lewo w 71 i jedziemy jeszcze 40 mil i jesteśmy w Spicewood, a tam mieszka Amigo the Devil. Came over to feel worth more than a body in the ground. Poured her a drink to calm her nerves, but this earth had broken her spirits down. Said hang around, let down your hair, then talked about the others that were buried there. We danced and took a moonlight stroll, but that's when I wanted to be alone. So I took off the coat. Went home and kept working on my vest. She had secrets she wanted to get off her chest. I'll take the burden if you need, and I'll spill my guts if you follow my lead. 'Cause I need to feel comfortable in my own skin, but I think I like the one that you're living in. So I'll cut to the chase, just don't try to leave, 'cause these hands are stronger than you're led to. It's always a drag to be on the fence about who you are and its consequence. But God knows I'll do what I need. That's why the devil came and sold his fucking soul to me. In my own skin, but I think I like the one that you're living in. So I'll cut to the chase, just don't try to leave, 'cause these hands are stronger than you'll let to believe. Afraid that the neighbors would hear her cries, but I wasn't made to feel anything that's mine. No i tak, Lockhart jest na południe od Austin, a Spicewood jest na północny zachód od Austin. I przez Austin trzeba przejechać, przez stolicę trzeba przejechać. I wymyślili to tyle lat temu, że Austin jest stolicą świata muzycznego i nadal tak jest. To pierwsze nagranie z serii kończących audycje finałowych to jeszcze zespół Mona. Soldier on, push on through, even if they laugh at you. Almost there, almost can't do anything to stand. Got me waiting on this afternoon. Your lips are toss, baby, I'm loose. I need something. I think it's you. Tell me if you in. I don't wanna wait for the weekend. I don't wanna wait for the sun to shine. I don't wanna go through it all again. I just wanna make you mine. I just wanna make you mine. And I don't wanna start drinking. I don't wanna be a mess again. I just wish you was wishing that you were. That's confess truth there. At least they used to say the truth sets you free. Oh, but sometimes truth seems like a fairy tale, and there ain't nothing fair, and you just chasing your tail. It's a fair tale about farewell and oh well, and nay at the table of heaven while you feel like hell. I don't wanna wait for the weekend. I don't wanna wait for the sun to shine. I don't wanna go through it all again. I just wanna make you mine. I just wanna make you mine. Oh, lights they shine brighter than I'd like. Brighter. I just wish you was wishing that you were mine. Come and be mine. No, mówiłem, że będzie bardzo popowo i przyjaźnie, jednak się okazuje, że tak, ale nie do końca. Naprawdę ładne nagranie. Mona, Soldier On, tytułowe nagranie z nowego albumu. Na prawie do usłyszenia Kanadyjczyk, na którego jak się popatrzy wygląda jak stary Bart z długą brodą, jak się go posłucha, to też tak brzmi. A to młody chłopak, 10 lat temu wydał pierwszą płytę. The world is an overflowing gutter. It bubbles with a brine of shit and blood. And those who keep their eyes upon the heavens are the ones who will wind up face down in the mud. It's easy to speak of grand ambition. It's easy to pretend you're innocent. But lest you get distracted by the suffering of your sister being practical and trying to pay the rent, heaven has been promised to the righteous. Hell's an overpopulated pit. Given to the dreamer. There's a special place in hell for fancy talkers. There's a special place in heaven for the whores. There's a throne reserved for those with good ideas, stolen by the demagogues who wanted more. The flowers and the laces in the market are all purchased by the peddlers of the flesh. But those who bring relief and carnal pleasure sometimes serve the needs of mankind for the best. Cast off the limitations of the righteous. There are good deeds only devils can commit. Let us dance between the teardrops of the angels. For the world belongs to those who plow the ships. At last, the supreme maker decreed that this creature, to whom he could give nothing wholly his own, should have a share in the particular endowment of every other creature. Taking man, therefore, this creature of indeterminate image, he set him in the middle of the world and thus spoke to him. We have given you, O Adam, no visage proper to yourself, no endowment properly your own, in order that whatever place, whatever form, whatever gifts you may with premeditation select, these same may you have and possess through your own judgment and decision. We have made you a creature neither of heaven nor of earth, neither mortal nor immortal, in order that you may, as the free and proud shaper of your own being, fashion yourself in the form you may propose. It will be in your power to descend to the lower brutish forms of life. You will be able, through your own judgment and decision, to rise again to the superior orders whose life is divine. The dead become the emperors of memory. The saints have all been eaten by the worms. The future and the sinners are a practical concern. The sentinels with rifles on the border, all the pretenses of charity are swept. But let's not talk of slipping into nightmare, for the day is run by those who haven't slept. So throw away the vestments of the righteous, make sure the body souls have taken flight now from the boathouse, and the world belongs to those who plow the ships. Nazwisko brzmi znajomo. Ben Kaplan. Trzeba było szukać tego nazwiska gdzieś w bardzo odległym czasie, jeżeli chodzi o muzykę rockową, ale to jest młody człowiek, tak jak powiedziałem, 86 rocznik. 10 lat temu wydana pierwsza płyta. Zwykle występuje z zespołem The Casual Smokers. I to z nimi myślę, że mogliśmy się spotkać. Na do usłyszenia jeszcze dziwna, bardzo dziwna płyta. Ona cała taka jest, więc jeżeli spodoba się Państwu te 4 minuty, to proszę nasłuchiwać. Mystic Bowie's Talking Dreads to całość historii. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Do za chwilę. Everyone is trying to get to the bar. The name of the bar, the bar is called heaven. A band in heaven, they play mine.